Marta Masłowska, Magiczna Rana. Muzyka, Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku. Około 11.45. Zapraszamy. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa poszukiwanie sprawcy strzelaniny na warszawskiej Woli, w której ranny został przypadkowy mężczyzna. Za oceanem Trump i Harris na przemian depczą sobie po piętach. Powiemy o nowym sondażu przed wyborami prezydenckimi. Polska gra z Chorwacją w Lidze Narodów, o tym w sporcie. Warszawska policja szuka sprawcy strzelaniny, w której ucierpiał 57-latek. Do tych wydarzeń doszło o poranku na bazarze Olimpia na Woli. W trakcie interwencji nieustalona dotąd osoba oddała strzał w kierunku policjantów. Mundurowi również użyli broni. Jak przekazano, w tym zdarzeniu w nogę ranna została przypadkowa osoba. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życiu nic nie zagraża. Napastnik strzelał prawdopodobnie z broni pneumatycznej. Ponad 70% stacji hydrologicznych w Polsce pokazuje niski stan wody. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, liczba stacji z poziomem wskazującym na suszę hydrologiczną wzrosła do prawie 300. Na rzekach nadal przeważają spadki. Dzisiaj rano stan wody na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary na Wiśle wyniósł 25 cm. To nowy rekord dla stolicy. Litwa potępia naruszenie przez Rosję przestrzeni powietrznej NATO, napisał litewski prezydent Gitanas Nausieda. Odniósł się w ten sposób do incydentu na Łotwie, gdzie wleciał rosyjski dron bojowy. Musimy wzmocnić ochronę przestrzeni powietrznej państw bałtyckich. Model rotacyjnej obrony przeciwlotniczej musi zostać wdrożony, czytamy w komentarzu litewskiego przywódcy. Dron wleciał na Łotwę w sobotni poranek. Wojsko poinformowało, że obiekt został natychmiast zlokalizowany, a jego lot był monitorowany. Donald Trump cieszy się minimalnie lepszymi notowaniami od wiceprezydent Kamali Harris w nowym sondażu na zlecenie New York Timesa. W skali kraju w amerykańskich wyborach prezydenckich na Trumpa chce głosować 48% obywateli, a na Harris 47%. Na razie zaplanowano jedną debatę prezydencką za oceanem. Ma się odbyć 10 września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. I w pierwszej kolejności zaglądamy do Osieku. Tu nasi piłkarze grają wyjazdowe spotkanie w Lidze Narodów przeciwko Chorwacji. Zaczęliśmy w następującym składzie. W bramce Skorupski, na środku obrony Dawidowicz, Bednarek i Walukiewicz. Na wahadłach Zalewski i Kamiński. W środku pomocy Zieliński. Na skrzydłach Urbański i Szymański. W ataku Lewandowski i Bogusz. I najważniejsza sprawa, po kwadransie jest remis 0-0. Po piłce Żużel i spora niespodzianka w pierwszym spotkaniu półfinałowym w PGE Ekstralidze. Na Pator w Toruniu 51-39. Pokonał mistrza kraju Motor Lublin. Trwa drugie spotkanie o tę samą stawkę. Stal jedzie w Gorzowie ze Spartą Wrocław i mamy remis po 39. Przed nami oczywiście jeszcze spotkania rewanżowe. Trwa także finał wielkoszlemowego US Open. Mówimy o turnieju tenisistów. Lider rankingu ATP Włoch Jannik Sinner mierzy się z Amerykaninem Taylorem Fritzem i pierwszy set do 3 dla Sinnera. Rozpoczyna się druga partia. Pozostając przy wydarzeniach o zasięgu globalnym, Primož Roglič wygrał po raz czwarty kolarską Vuelta Espania, trzeci w hierarchii turów w zawodowym peletonie. Słoweniec zajął drugą lokatę na trasie ostatniego etapu. To była jazda indywidualna na czas. Wygrał ją Szwajcar Stefan King. Trzecie miejsce zajął Włoch Mattia Cattaneo. W klasyfikacji generalnej Roglič wyprzedził Australijczyka Bena O'Connora i Hiszpana Enrica Masa. A w siatkarskim turnieju imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie zwycięstwo Sir Safety Perugia z Włoch. W finale Kamil Semeniuk i spółka pokonali Jastrzębski Węgiel 3-1 w meczu Chorwatów z Polakami bez zmian 0-0. Na zachodzie jutro opady deszczu od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę po Małopolskę na termometrach od 22 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 26 do 30. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

of truth. Boxcar camera, the incarnation over again. And the singer with an eye, the nights that you attend. She runs and runs and runs closer to you. All right to be ordained, but I don't want to lose you too. And she comes and comes and comes closer to you. Cause it's all right to be restrained, but I don't want to lose you too. Tonight, we're Carol and Dust from London. It's a pleasure to be here. Come closer, closer, closer to me. Come closer, closer, closer to you. of my daydreams. It's just I'm cautiously falling in love with you. There in the heart of the pale lies a screen. It's just I'm cautiously falling in love with you. As the system is crashing at the seams. cautiously falling in love with you. Thank you.

Brosnan, are you with us? Thank you very much. How's everyone doing tonight? It's a pleasure to be back in Poznan. I don't know how many of you know, because it's also a festival with Carol of Dust from London. I kind of live in Berlin. Came from Bucharest this morning, 5 a.m. But very happy to be back in Poznan. It's our second time, and last time we had a day off, and it's such a beautiful town. So, and being in Berlin, everyone's always talking about doing a road trip to Hamburg or something, and I'm like, no, you got it all wrong. Get in the car. 2.5 hours, you're over here. And you'll find the best food within like a 5-hour radius from Berlin. Jesus Christ, it's good. Haven't had a bad meal yet. This next song is called Red Light. It's from my last album, Violet Drive. I wrote it while I was living in Mexico for a minute, and I fell in love for a night. Red light flickers and they're all insane. Shine on the palm of a plastic blue. Thank you very much. This next song is a brand new one. We spent like the last 9 months in the studio. It's called Bell. Here we go. Make some noise. When it rings like a bell and cuts to the chase, the more I see you, the less I say. On an evening like this one, this house to keep us miles apart, a million miles apart. Even if it's all the same to me. Another thing to share, and to say all the peace. Because now we got another couple new ones for you. These are actually the first time we're playing them. Seek love and find grace.